بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأجر لرب صاحبه. قال حدثنا نارا باب الأجر لرب صاحبه. قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون ان يحيى عن محسن عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افاض من عرفة على يد الشعب فقضى حاجته، قال اسامة فجعلت اطب عليه ويتوضا ويقول يا رسول الله اصلي. جی میں اس باب سے پہلے کل جواب پڑھ رہے تھے آپ، باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر. اس کی لوگوں نے الگ انداز سے اپنے اپنے اعتبار سے تشریحات کی ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں تشریح تو لوگوں نے یہ کی ہے، چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ المعنی من لم ير الوضوء واجبا، المعنی من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج البدن. الا من القبل والدبر. اشار بذلك الى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما، مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اس باب کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے وضو کو واجب نہیں سمجھا ہے من الخروج کسی چیز کے نکلنے سے، من شیء من مخارج بدن جو بھی بدن کے مخارج ہیں ان میں سے کسی بھی مخرج سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو ناقض وضو نہیں ہے سوائے مخرج ان کے، باقی کسی بدن کے حصے سے کوئی چیز نکلتی ہے ناقض وضو نہیں ہے. مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا ان لوگوں کی تردید کرنا ہے، ان لوگوں کے برخلاف کہنا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، مخرجین کے علاوہ اور بھی جو دیگر جگہیں ہیں، مثلا منہ ہے اس سے قے نکلتی ہے آدمی کے، اسی طرح سے کوئی اور بدن کا حصہ وہاں سے خون نکل جاتا ہے آدمی کے، یہ بھی ناقض وضو ہے. کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایسے لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ اور بھی کسی جگہ سے اگر بدن سے کوئی چیز نکلتی ہے تو ناقض وضو ہے. تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں بحث کری کس سے کی ہے، خارج کے بارے میں، باقی وہ چیزیں جن کا تعلق خروج سے نہیں ہے وہ ناقض وضو ہیں یا نہیں ہے ان سے امام بخاری کی بحث نہیں ہے. لہذا عورت کو چھونا ناقض وضو ہے یا نہیں اس سے بحث کی یہاں پر، اس سے تعلق خارج سے ہے نہیں، لہذا یہاں بحث صرف کس سے ہے، خارج سے. جو چیزیں بدن کے کسی حصے سے نکلتی ہیں ان میں صرف وہ ناقض وضو ہیں جو کہاں سے نکلیں، مخرجین سے. جو چیزیں نہیں نکلتی ہیں وہ چیزیں ناقض ہیں یا نہیں ہیں ان سے کوئی بحث یہاں پر ہے نہیں ہے. لہٰذا یہاں مسجد اگر سے بحث ہے نہیں ہے، یہاں پر لمس مرآہ سے بحث ہے نہیں، ان چیزوں سے بحث ہی نہیں یہاں پر ہے. یہاں تو بحث صرف کس سے ہے، خروج کے بارے میں، وہ چیزیں بدن سے نکلتی ہیں ناقض وضو اس میں کون سی ہے کون سی نہیں. لہٰذا معلوم ہو جو مخرجین سے نکلے ناقض وضو اور جو مخرجین سے نہ نکلے وہ ناقض وضو نہیں ہے. یہ تشریح یہاں پر شرح ابن حجر رحمہ اللہ نے. اب انہوں نے کیوں تخصیص کر دی صرف خروج خارج کے ساتھ، تو اس کی وضاحت کی ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے. چنانچہ شاہ ولی اللہ نے کہا ہے الشراح فی هذا المقام یطبقون مذهب المؤلف، يطبقون مذهب المؤلف رحمه الله علی مذہب الشافعی، علی مذہب الشافعی رحمہ اللہ، ویقولون معنی ترجمت الباب من لم یر الوضوء من الخارج الا بما خرج من المخرجين. حتى يكون مس الذكر ومس النساء باقيين في النواقض عنده ايضا، باقيين في النواقض عنده ايضا. تو شاول اللہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں پر جو شارحین ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مسلک کو فٹ کرنا چاہتے ہیں امام شافعی کے مسلک پر. چنانچہ اگر یہ تشریح کر دیں کہ جو چیزیں مخرجین سے نکلتی ہیں ان کے علاوہ سرے سے کوئی چیز ناقض وضو ہے ہی نہیں، چاہے اس کا تعلق خروج سے ہو چاہے نہ ہو، تو ماننا پڑے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں عورت کو چھونے سے وضو نہیں جوڑتا، مست ذکر سے وضو نہیں جوڑتا، لیکن شافعی اس کو مانتے ہیں. لہذا اپنے مسلک کے مطابق یہاں پر تشریح لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف یہاں خارج سے بحث کی ہے، جن چیزوں کا تعلق خارج سے نہیں ہے ان سے یہاں سرے سے بحث ہی نہیں ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بتانا کہ ان کا مسلک یہاں امام شافعی کے برخلاف ہے، ان چیزوں کو ناقص نہیں مانتے ہیں، آپ کا کہنا ہے کیا یہ غلط ہے؟ شاہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ امام شافعی کے مسلک پر فٹ کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے مسلک کو. یہ کس نے کہا ہے؟ شاہ اللہ رحمہ اللہ نے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی خیر یہاں مراد کیا ہے پھر اگر یہ لوگ فٹ کرنا چاہتے ہیں جو غلط ہے؟ آگے فرماتے ہیں شاہ اللہ رحمہ اللہ، لیکن التحقیق فی ھذا الباب، لیکن التحقیق فی ھذا الباب ان مذہب البخاری في هذه المسألة وراء مذهب الشافعي، وكلامه على ظاهره، وكلامه على ظاهره فلا يكون عنده في مس الذكر، فلا يكون عنده في مس الذكر ولمس النساء وضوء، ويدل على ذلك قوله وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك إلى آخره، ويدل على ذلك قوله وقال جابر بن عبد الله اذا ضحك الى اخره. کہہ رہے ہیں یہاں پر جو تحقیقی بات ہوئی یہ ہے کہ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ امام شافعی کے مذہب سے برے ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کلام بالکل اس کے ظاہر پر محمول کیجیے آپ، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں مخرجین سے خارج ہوتی ہیں ان کے علاوہ سرے سے کوئی چیز ناقض وضو ہے ہی نہیں، جو چیزیں مخرجین سے خارج ہوتی ہیں ان کے علاوہ سرے سے کوئی چیز ناقض وضو نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق خارج سے ہو چاہے خارج سے نہ ہو. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں نہ تمس سے ذکر سے وضو ہے، نہ لم سے نساء سے وضو ہے، ان میں سے کسی سے وضو نہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس میں مخرجین سے خارج ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں میں قطعی طور پر امام بخاری رحمہ اللہ وضو نہیں ہے. چنانچہ اس کی تائید ہوتی امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول سے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کو قول نقل کیا ہے اذا ضحك في الصلاة، یہاں کون سی خارج ہو رہی بدن کے علاوہ مخرج کے علاوہ کسی اور حصے سے، تو معلوم ہے ان کا تعلق صرف خارج سے نہیں بحث کر رہے ہیں وہ، بلکہ ان کا قول عام ہے کہ یہ خارج من السبیلین کے علاوہ کسی چیز سے سرے سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر مطلب, یہ شاہ اللہ رحمہ اللہ کی ہے. علامہ سندھی رحمہ اللہ نے یہاں پر تھوڑی سی تو الگ بات کہی ہے. انہوں نے کہا حاصل استدلالہ بحدیث الباب, حاصل استدلالہ بحدیث الباب ان ما ورد من الحدث في الاحاديث الصحاح كله من قبيل الخارج من السبيلين, كله من قبيل الخارج من السبيلين تحقيقا او مظنة. ففي حديث عثمان وابي سعيد الحدث هو الخارج مظنة, من حيث ان الجماع لا يخلو عن خروج مذي, وفي الاحاديث الباقيه هو الخارج تحقيقا. واما غير الخارج من السبيلين فما صح فيه حديث, فلا يصح القول بكونه ناقضا, وهو المطلوب. یہاں پر علامہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا, امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کی شرح کی انہوں نے اور جو حدیث ذکر کی ہیں ان کی روشنی میں, کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو ہیں استدلال حدیث اس باب کی حدیث سے, ان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی احادیث وارد ہیں صحیح حدیث ہیں نواقض وضو کے باب میں, اور جن سے بھی معلوم ہوتا ہے فلاں چیز ناقض وضو ہے, ان سب کا تعلق خارج من السبیلین سے ہے, چاہے وہ خارج تحقیقا ہو چاہے خارج مظنتا ہو. چنانچہ جو آپ نے آخری دو حدیثیں پڑھی تھی ان میں بھی آپ نے اس کو ناقض وضو بتایا ہے, کیونکہ جمع گھر چینزال نہ ہو لیکن جمع یہ مدینہ ہے خروج مدی کا, اور اسی ناقض وضو ہے. لہذا آخر کی دو حدیثوں میں خارج کیسا ہے مدینتن, اور باقی جو دیگر روایتیں ذکر کی ہیں ان میں جو حدث بتایا گیا ناقض وضو کون سا خارج تحقیقا, ان کے علاوہ باقی جو خارج من السبیلین کے علاوہ باقی اور چیزیں ہیں ان کے سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے, لہذا وہ چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ کے ناقض وضو نہیں ہیں. لہذا مس سے دکر لم سے مرآ فلا فلا چیزیں سب کے سب قطعی طور پر ناقض وضو نہیں, امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں ناقض وضو یہ چیزیں کا تذکرہ کیا ہے. تو انہوں نے خاص ایک بات بتائی کہ آخر کی جو دو حدیثیں لائے امام بخاری رحمہ اللہ ان کو اس باب میں لانے کا مقصد کیا ہے, کیوں لایا ہے آخر وہ اس کو, اور شاہ اللہ رحمہ اللہ کے جملہ ہے اس میں بات واضح نہیں ہو رہی تھی آخر کیوں لایا ہے. تو انہوں نے کہنا چاہا کہ امام بخاری نے کہا کہ خارج من السبیل ناقض وضو, چاہے خارج حقیق مدنتن ہو چاہے خارج کیسے ہو تحقیقا ہو, لیکن بہرحال جمع میں مدینہ ہے جب تک خروج مدینہ ہو تب تک ناقض وضو ہے. مدینہ ہونے کا کیا مطلب ہے, جب تک مدی کا خروج نہ ہو تب تک ناقض وضو ہے, تو آدمی کو احساس ہوگا مدی خروج ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اگر ہوتا کہ مدی خروج ہے تب ناقض وضو ہے تو مطلب آپ کی فرما دیتے لا فیہ الوضو, کیا کرنا پڑے گا آپ کو وضو کرنا پڑے گا. مدینہ ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں آدمی کو احساس نہ ہو اندازہ نہ ہو, تو یہ بات بہرحال محل نظر ہے. اور دوسرے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک تشریح تو کی جو میں نے بتایا آپ کو اس سے پہلے, کہ جو بھی نواقض وضو ہیں جن کا تعلق خارج سے ہوتا ہے وہ خارج من السبیلین ہی ناقض وضو, باقی کوئی اور خارج ناقض وضو نہیں ہے تو سرے سے بحث ہی نہیں ہے لم سے مر عوام سے ذکر سے. انہوں نے ایک دوسری تشریح اور شافعی رحمہ اللہ نے کی ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ والی بات جو کہی کس نے بعد میں علامہ سندھی نے, لیکن علامہ سندھی کا انداز دوسرا, ان کا انداز تھوڑا سا دوسرا ہے. انہوں نے کہا جو بھی نماز کے وضو ہیں وہ خارج من السبیلین سے ہیں تحقیقا یا مدنتا, اور پھر انہوں نے لمس مرعا مس سے ذکر کو بتایا ہے خارج کیسے ہے یہ مدنتا ہے, چنانچہ انہوں نے اس کو بھی اس میں شامل کی. ابن حجر رحمہ اللہ چنانچہ انہوں نے کہا یمکن ان یقال ان نوافذ الوضوء المعتبرہ ترجع الى المخرجین, ان نوافذ الوضوء المعتبرہ ترجع الى المخرجین فالنوم مظنة خروج الريح, فالنوم مظنة خروج الريح ولمس المرأة ممس الذكر مظنة خروج المذي, ولمس المرأة ممس الذكر مظنة خروج المذي. سندھی رحمہ اللہ کی بات تقریباً اسی انداز کی, ابن حجر رحمہ اللہ کی بات تقریباً اسی انداز کی, لیکن علامہ سندھی باب کی شرح کرنا چاہتے ہیں اور حدیثوں کو حدیثوں کی باب سے مطابقت دکھلانا چاہتے ہیں. ان امام شافعی رحمہ اللہ اپنے پہلے قول میں بھی اور اس قول میں بھی کیا خاص طور سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک فٹ ہو جائے کس پر, امام بخاری رحمہ اللہ کی اس بات پر. لہذا وہاں پہلے قول میں انہوں نے خارج کر دیا سرے سے, اس سے یہاں پر بحث ہی نہیں ہے, یہاں داخل تو کیا کہ اس کو بھی ناقض وضو میں شامل کر دیا انہوں نے کہ یہ ناقض وضو کیسے ناقض وضو ہیں, جو بھی نواقض وضو معتبرہ ہیں ان کا تعلق خارج من السبیلین سے ہو اور وہ چاہے مدنتن ہو اور چاہے حقیقتن ہو, چنانچہ نو بھی ناقض وضو ہے کیونکہ مدنت و خروج ری ہے. اسی طرح سے لمس مرعا مس سے ذکر بھی ناقض وضو ہے کیونکہ مدنت و خروج مدی ہے. تو معلوم اصل جو مسجد ذکر ناقض وضو لمس مرعا ناقض وضو ہو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی, خروج مدی. تو اگر آدمی کو خروج مدی ہوتے احساس نہیں ہوگا اور مسجد ذکر سے آدمی کو جو ہے مدی خروج ہو جائے گا تو غیر معقول بات ہے. لہذا دونوں باتیں کیسی ہیں, یہ تھوڑا کھینچ تان کے ہو رہی ہیں, تھوڑا سا کھینچ تان کے ہو رہی ہیں. ایک بات جو ان سارے اقوال نظر آئے گی آپ کو, سبھی لوگوں نے خروج کو یہاں پر ذکر کیا وہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں وہی چیزیں ناقض وضو ہیں جو مخرجین سے نکلے, کہاں انہوں نے نکلنے کی بات کہی ہے مولانا صاحب, ہے کہ کہاں لکھا وہاں سے ہے کہ نکلنے کی بات, الا بما خرج من مخرجین, ایسا کچھ مولانا صاحب کہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ان سارے اقوال میں آپ کو ملے گا کہ سب نے من الخارج من السبیلین تحقیقتن ہو مدنتن ہو خارج کے علاوہ سارے ناقض وضو ہیں. تو کہنے کا من لم یرد الوضوء الا من المخرجین, صرف مخرجین سے وضو ہوتا ہے, کس سے وضو ہوتا ہے مخرج, جتنے بھی ناقض وضو ہیں سب کا تعلق کس سے ہے, سب کا تعلق مخرجین سے ہے. لہذا جمع من غیر انزال اس کا تعلق مخرجین سے یا نہیں ہے, کا تعلق جمع من غیر انزال جو آخری حدیث میں آیا ہے اس کا تعلق مخرجین سے ہے یا نہیں ہے, چھوڑے مدی خروج وہاں نہیں اسے مطلب نہیں ہے, اس کا تعلق مخرجین سے ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے مولانا صاحب. اس میں ضرورت نہیں آپ کو تعویل کرنے کی مدنتن ہے فلاں ہے اور چیزیں, اس کا تعلق مخرجین سے, جتنے بھی نماز وضو ہیں سب کا تعلق مخرجین سے ہے. لہٰذا آخری دو حدیثیں صاف متعلق ہیں, فرمایا آپ نے جماعت کے آدمی نے پہلے میں ہی تھا خالی کیا کر لینا, آپ کو وضو کرنا ہے انزال نہیں ہوا تو نہانے ضرورت آدمی کو نہیں ہے, اس کا ناقض وضو میں پہلے تھا اور اس کا تعلق کس سے ہے مخرجین سے, اس کا تعلق ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باقی مخرجین کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں چاہے خروج ہو چاہے نہ ہو, آدمی حدیے دوران صلاح ناقض وضو ہے نہیں ہے, یہ شاہ اللہ رحمہ اللہ نے کہا اس کا تعلق خارج سے نہیں, جی خارج سے نہیں, لیکن بخاری رحمہ اللہ خارج کی بات ہی کہاں گئی ہے, خارج کی بات کہی ہے نہیں, مخرجین کے لگ رہی سے کہیں سے آپ کے خون نکل گیا کٹ گیا کہے آ گئی آدمی کوئی چیز ہو گئی, ان میں سے کوئی چیز ناقض وضو نہیں ہے. مس سے ذکر ناقض وضو ہے یا نہیں ہے محتمل مولانا سے, تو اس کا تعلق اس سے ہے مخرجین سے, اس سے بحث نہیں کی انہوں نے, امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ ذکر سے یہاں پر بحث بالکل کی نہیں ہے، کوئی نہ تو آخر ذکر کیا ہے، کسی قول ذکر کیا ہے، لہذا وہ ناقض وضو ہے یا نہیں آپ یہاں نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں، ناقض تو بالکل نہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا تعلق اس سے مخرج سے، اور نہیں کہہ سکتے نہیں ناقض وضو ہے کیونکہ انہوں نے اس سے یہاں پر بحث نہیں کی ہے، اور لیکن مس سے مرا قطعی طور پر ناقض وضو نہیں ہونا، اس کا تعلق مخرج سے نہیں، ہاتھ سے ہوا جاتا ہے تو مس سے مرا قطعی طور پر ناقض وضو نہیں ہے، لہذا جتنے بھی نماقض وضو ہیں سب کا تعلق خارج مخرجین سے نہیں، سب کا تعلق اس سے ہے مخرجین سے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود جو سمجھ میں آتا ہے اللہ عالم. آج اس کے بعد جو اگلا باب پڑھایا آپ نے وہ ہے باب الرجل یوضح صاحبہ، کوئی شخص اپنے کسی ساتھی کو، اپنے کسی بڑے کو، بزرگ کو اگر وضو کرا دے تو وضو میں تعاون کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر حدیث ذکر کی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پہلے بھی آ چکی حدیث، لما حفاظ بن عرفہ جب عرفہ سے روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو پہاڑی راستہ تھا ادھر مڑ کر کے گئے آپ، قضا حاجت کیا آپ کہہ رہے اسامہ، فجعل تو اصب علیہ، میں نے بتایا تھا آپ کو ایک رواج میں اصب علیہ، میں پانی اڈیل رہا تھا آپ وضو کر رہے تھے، معلوم وہاں پر وضو خفیف سے مراد طہارت حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ باقاعدہ کیا تھا وضو کرنا وہاں مراد تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اتصلی؟ قال المصلی امامک، یعنی آگے صلاۃ ادا کرنا مختلف آئیں پہنچ کر کے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی صاحب پانی اڈیلے اور کوئی وضو کرے اس طرح کا تعاون کرنا صحیح اور درست ہے. چلیں. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه اخبره انه سمع عروه بن المغيره بن شعبه يحدث عن المغيره بن شعبه. كيف سمع عن المغيره؟ غير مسرفه تاهز لي ال آ گیا ختم سارا مسئلہ، اگر ال آ گیا علی اللہ سارا مسئلہ ختم ہوا ہے مسئلہ کا. جی ہاں، تو یہاں پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سفر میں آپ کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے اور اس کے بعد جب واپس آیا تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی اڈیلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، چنانچہ چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، خود پہن کر مسح کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسح کے بارے میں حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے پانی اڈیلیں آپ، پانی ٹوٹی سی گرائیں اور کوئی وضو کر رہا ہو تو اس طرح کا تعاون کرنا صحیح اور درست ہے. تو وضو میں تعاون جو ہوتا ہے اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ پانی لا کر کسی کو دے دیں، جسے کبھی کبھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں، لا کے پانی دے دیتے ہیں اپنے اساتذہ کو اور لوگ وضو کر لیتے ہیں، تو احضار الماء پانی لا کر کسی کو دے دینا، ایک تعاون کی شکل یہ ہوتی ہے وضو میں. دوسرے ہوتی ہے صب الماء، آپ پانی اڈیل رہے ہیں، گرا رہے ہیں اور کوئی دوسرا وضو کر رہا ہے، ایک تعاون یہ ہوتا ہے. تیسرا تعاون یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ عملی طور پر کسی کو آپ وضو کروا دیں اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے آپ کسی کو وضو کروا دیں، یہ تیسرا تعاون ہے. تو یہاں پر جو حدیث آپ کے سامنے ہے یہ حدیث صرف درمیان والے کے بارے میں، پانی اڈیلنے کے بارے میں، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے پانی لا کر کے دینے کا، اس سے پہلے حدیث آپ پڑھ چکے ہیں. کس کی حدیث؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، پانی لا کر دے، پوچھا آپ نے کس نے رکھا پانی، تو بتایا کہ ابن عباس نے فرمایا، آپ نے دعا فرمایا کہ اللہم فقہ ہو دین و علم ہو تعبیر، دعا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوا کہ یہ تعاون بھی صحیح ہے. اس کے بعد پانی اڈیلنے، وہ تعاون بھی سلسلے میں آپ کے سامنے دو روایتیں موجود ہیں، اور لیکن اپنے ہاتھ سے کسی کو وضو کرائے وہ، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے تیسرے کے بارے میں گویا کہ دلیل نہیں ہے، دو کے بارے میں تو ہو گیا لیکن یہ تیسرا والا ہے اس کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں دلیل نہیں ہے، لیکن یہی والی حدیث جو آپ کے سامنے ہے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو ذرا تفصیل سے اگر آپ پڑھیں، اس میں کیا تھا؟ فآویتو لأنزع خفیہ فقال دعهما فإنی ادخلتهما طاہرتین، کہ میں جھکا تھا کہ آپ کے پاؤں سے آپ کے موزے اتار کے وضو کر رہے ہیں آپ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں چھوڑ دو، مت نکالو. تو نہ نکالنے کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ تاؤں غلط ہے، یا یہ کہ نہ نکالنے منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ باوضو تھے، باوضو ہو کر کے پہنا تھا آپ نے یہ موزہ، لہٰذا اس پر مسا کرنا صحیح تھا. تو معلوم ہوا اگر اس طرح کا تاؤن بھی ہو، وضو کر رہا ہے کوئی، آپ اس کے پاؤں سے جوتا نکال دیں، آپ اس کے پاؤں سے موزہ نکال دیں تاکہ وہ وضو کر سکے، کوئی مردراز آدمی ہے، تو اس طرح کا تاؤن کرنا صحیح. اسی روایت کے دیگر الفاظ سے آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے، لہذا اس طرح کا ضرورت پڑنے پر اس طرح کا تعاون کرنا صحیح اور درست ہے. وقال منصور عن ابراهيم لا باس بالقراءه في الحمام وبكتب الرساله على غير وضوء. وقال حمام عن ابراهيم ان كان عليه جزار فسلم والا فلا تسلم. کتنا باقی ہے؟ اب یہ سال میں میرے آنا ان شاء اللہ دیکھتے ہیں.